کیا کوئی آپ کا پیارا بھی ہے؟ بیان کردہ 12 مدنی کام کرنے کے ساتھ ساتھ 72 میں سے کم از کم 63 اور جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا طالب علم 92 میں سے کم از کم 82 مدنی انعامات کا عامل ہو تو وہ میرا پیارا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. Oh, no, no.